Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Aralık Cuma. Yıl 2017. Ay 12. Gün 335. Kasım 24. 1439 Hicri Rebiülevvel 13. 1433 Rumi Kasım 18. Türk kadınının siyasal haklarını kazanması 1935. Keskin rüzgarlar. Dünya AIDS Günü. Günün sözü. Türk kadını milletin kaynağı, toplum hayatının esasıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Günün tarihi. 99 yıl önce bugün, yani 1 Aralık 1918'de Kral Alexander Sırp, Hırvat ve Slovenlerin ortak devleti olarak Yugoslavya'yı kurmuştu. 1992 yılına kadar devam edecek Yugoslavya bugün 7 devlete bölünmüş halde devam etmektedir. Büyük Saatli Marif Takvimi. All come to look for America. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışta Simon ve Garfunkel ikilisinin Amerika adlı parçasını dinledik ve dinlettik, sizinle paylaştık. Bunun da sebebi Amerika'dan biraz da bahseden, Amerika'nın kuruluşundan, yaratılışından bahseden Eduardo Galeano'nun hikayesine bakmaktı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Açıklama. Dominikan keşiş Antonio de la Huerte, Amerika'daki tuhaflıklarla ilgili olarak 1547'de şöyle yazmıştı. Yaratıldığı gün sanki Tanrı'nın eli biraz titremiş gibi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün, 1913'te bugün Ford Motor Company, Ford otomotiv şirketi ilk yürüyen bant sistemini ortaya atmıştı. Bunun bedelini de sonradan birazcık da ödemişti. Çünkü işçilere ucuz vermeye karar veren Henry Ford'un CEO'su, şirketin baş yöneticisi, yönetim kurulunda, şirketin genel kurulunda, hissedarlar kurulunda kabul görmemişti. Bu maksimum karı ilkesini öngörmüyor diye hatta dava edilmiş ve davayı da kaybetmişti. Onu da hatırlatalım. 1934'te bugün de Sovyetler Birliği'nde Politbüro üyesi Sergey Kirov, Leonid Nikolayev tarafından Komünist Partisi'nin genel merkezinde Leningrad'da öldürülüyor. Kirov'un ölümü de muhalefetin, halk muhalefetin en önemli, en popüler lideri Reconciliation denilen, yani uzlaşma hareketi var. Onun başında da Kirov'un olduğu belirtiliyor. Onun sona ermesi ve Stalin'in büyük tasfiyesinin, tasfiye dalgasının, yüz binlerce kişinin öldürüleceği, hapsedileceği, gulag meselelerinin başlayacağı olayı başlattı. Bu son çizgi burada aşıldı, 1934'te deniyor. Nikolayev karısıyla aşk yaşadığını düşündüğü için Kirov'u vurmuş bu arada. Öyle aşk, siyasi bir sebebi yokmuş. Aşk cinayeti. Aşk cinayeti, evet. Ondan sonra da Stalin neredeyse bütün eski Komünist Parti mensupları olmak üzere birçok kişinin hayatına mal olacak. Evet, yargılattı filan. Bir sürece girdi. Evet, Boris Nikolayevski de Marksist tarihçi, araştırmacı, bir tek şey belliydi burada diyor. Bu işten tek kar eden, Kirov'un katledilmesinden tek kar eden adam Stalin'in kendisi oldu diyor. Stalin oldu. 1952'de bugün de New York Daily News gazetesi Christine Jorgensen'in ilk trans ameliyatı gerçekleştiren insan olduğunu açıklıyor. Cinsiyetin yeniden belirlenmesi operasyon yoluyla. Ta 1952'de olmuş. Bundan 65 yıl önce, değil mi? 1960'da da bugün Paul McCartney ve Pete Best tutuklanmışlar. Bir ikisi de Beatles diye genç bir grubun, yeni bir grubun elemanları. Pete Best de davulcusu. İkisi Hamburg'da çalarlarken kundaklamaya teşebbüs suçundan gözaltına alınmışlar önce. Sonra da sınır dışı edilmişler Hamburg'da. Böyle bir durum. Günümüzün haberlerine gelecek olursak şimdi çok yoğun bir gündem var. Özellikle Türkiye'den iki konu, iki soru devam ediyor. Zarrab Sarraf davasında yeni açıklamalar var ve hükümetin de Sarraf'ın açıklamalarında Çağlayan, Erdoğan ve Babacan adları geçiyor. İran'ın altın ticaretin başlatılmasının talimatını verdiklerini söylüyorlar. Bu önemli bir gelişme. İlk defa Erdoğan ve Babacan İran'ın altın ticaretin başlatılması talimatını verdi deyince New York Times'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu davada ilk kez Erdoğan'ın adı geçti diyor. Borsalarda da oynamalar olmuş. Bu tip davalarda da, daha doğrusu bu ithamlarda da ilk kez Ali Babacan'ın ismi geçiyor. Evet. İlk defa görüyorum ben. Evet, daha da önemlisi tabii Erdoğan'ın isminin de ilk defa telaffuz ediliyor olması. İran'a ödemeleri Erdoğan onayladı diye vermiş Deutsche Welle Türkçe. Ama New York Times ve BBC Türkçe'de doğrudan doğruya talimatı işin içine kattığını söylüyor hükümetin. Nereden okudunuz efendim bu haberi? Hangisi? Çünkü ben Hürriyet'ten baktım, göremedim de. Hürriyet gazetesi. İnternet sitesinde. Evet. Bu ithamlara yer vermemiş galiba. Vermemiş galiba. Ben de bakamıyorum. Yani... Diken gazetesi haberleştirmiş bunu. Hürriyet, Sarraf'ın onay ve talimat Erdoğan'dan ifadesini sansürledi diye vermiş haberi. Aydın Doğan'a ait Hürriyet gazetesi Rıza Sarraf'ın İran işine Cumhurbaşkanı'na ya da Parti Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Parti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan onay verdiği yönündeki ifadesini duymazdan geldi denilmiş. Onlarca yıl hapis yattıkta, hapis cezasıyla karşı karşıyayken savcıyla anlaşan sanıkken tanık konumuna geçen Rıza Sarraf ikinci duruşmasındaydı dün. Bu tam bu şeylerini söylemiş, iddialarından bahsetmiş ama bazı gazetelerde var yine dün olduğu gibi bazı gazetelerde yok bu durumun ince detayları. Evet, geç saatlere kadar devam ediyor, ara verip sonra da devam ediliyor. Yakından takip etmek isteyen dinleyicilerimiz için de senin de sözünü ettiğin gibi T24 ve Diken gibi sitelerin yanı sıra BBC Türkçe'yi, Deutsche Welle Türkçe'yi verebiliriz. Cumhuriyet gazetesi de takip ediyor. Evet, insanlar yani muhabir de gönderdi. Guardian'da da var. Yani Erdoğan'ın Guardian'ın internet sitesinde İran meselesinden dolambaçlı bir yoldan bu ambargo delme ya da etrafından dolanma hikayesinin Erdoğan'ın da bilgisi dahilinde olduğunu mahkemede jüri üyeleri duydu diyor Kerim Şahin'in imzalı haberinde. Sizin biraz önce söylediğiniz durumu New York Times da dile getirmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davada ilk kez Erdoğan'ın ismi geçti, evet, deniliyor. En önemli şey o. Yani New York Times Arab'ın bu ifadesiyle böyle Erdoğan'ın ismini ilk kez geçmesiyle birlikte yani haberde planın ilk kez 2013'te Türk polisi tarafından ortaya çıkarıldığı ve Erdoğan hükümetinin soruşturmayı sona erdirdiği belirtiliyor. O günden bu yana Erdoğan Amerika'da süren incelemeyi kınıyor ve konuyu sürekli olarak Amerikalı yetkililerle görüşmelerinde dile getiriyordu diyor ki bu çok önemli bir haber çünkü New York Times Amerika'nın önünde gelen gazetelerinden biri ve Benjamin Neuizer gazeteci New York Times'dan takip ediyor. Bütün o kritik şeyi mahkeme tutanaklarından almış yani Sayın Başbakan'la Ali Babacan ona verdiler, bitti zaten diyor. Yani bu konuşma kayıtlar, ses kayıtları falan da yayınlanmış. New York Times'ın söylediğine göre Zarrab'ın Erdoğan'la ilgili itirafları oldukça kısaydı. Zarrab Erdoğan'ın Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'ın plana dahil olmasına izin vermiş olduğunu kendisine dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın haber verdiğini söyledi diyor. New York Times'ın haberinde Türkiye'de ana akım medyanın senin de biraz önce sünnet ettiğin şey davaya karşı hükümetle aynı çizgide yer aldığı ve soruşturmanın Türkiye'ye yönelik bir komplo olduğunu savunduğu belirtiliyor. Biz de günlerden beri tabii bunu dile getiriyoruz. Hükümete yakın medyanın suskunluğunu. Fakat ilginç olan şey, Türkiye'de insanların çoğu davayı sosyal medyadan takip etti diyor. Ana akım medya en çok ses getirmesi gereken iddiayı Erdoğan'ın da planda yer aldığı ifadelerini yayınlamadı diyor New York Times'ın haberi. Bu çok yeni bir haber. Türklerin, Türkiye'deki insanların çoğu ise davayı sosyal medyadan takip etti. Ancak sosyal medya kullanıcıları Zarrab Cumhurbaşkanı'nın ismini geçirdikten sonra sessizliğe büründü diyor. Bir Türk Twitter kullanıcısı duyduklarını yazmaya cesaret edemediğini yazdı ve sonra o tweet'i de sildi demiş. Bloomberg'de haber ajansı perşembe günkü duruşmada ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da isminin geçmiş olmasına dikkat çekiyor. Bunun Türk lirası üzerinde de etki yarattığını yazmış. Türkiye'nin para birimi, Türk lirası, faiz oranları ve banka stokları etkilendi. Davayla ilgili haberlerden dolara karşı %1 değer kaybetmiş Türk lirası. Sonradan toparlandı diyor. Bankaların ifadeleri yalanlamasıyla toparlandı. %1 çok oluyor mu? Özellikle son zamanlardaki dalgalanmaya baktığınız zaman artış daha tam doğrusu. Bilmiyorum. Ama ben de başka bir şey sorayım. Belki sen onu biliyorsun. Buyurun lütfen. Bankalar yalanlayınca toparlanıyor. O zaman yalanlamalar iyi bir yöntem. Evet. Tamam. Söyleyeyim bir şey, yalanlayayım istiyorsanız hemen. Sabah neşiniz yerine gelsin. Neyse, ben Erdoğan'dan bahsedeyim. Konudan tamamen bağımsız bir şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Zarrab davasına isim vermeden Türkiye'yi kumpas olarak nitelendirmiş bu davayı. Bu kumpas üzerine oyun oynanıyor. Bazı aymazlar da buna alet oluyor. Kılıçdaroğlu sahte belgelerle bu kumpasa ortak oluyor. Ambargoyu dermedik. Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle bir taahhütümüz de yok demiş. Evet, şimdi dünkü sorduğum, bir de şeye de geçelim oradan tabii o zaman. Sormayacak mısınız dünkü sorduğunuz soruyu? Soracağım. Vazgeçtiniz. Soracağım ama. Yarıda kaldı. Şeyden dolayı sormam lazım. Rıza Zarrab'dan başka ikinci bir konu var. İşte o da şimdi Sayın Erdoğan'ın söylediği, evet, Kılıçdaroğlu'nun. Ey Kılıçdaroğlu. Açıklamaları, yani meclis kürsüsünden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi grup toplantısından kürsüden salladığı metinlerin de şey olup olmadığı meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu belge iddiaları ile ilgili bu hamlesinin bedelini ödeyecek demiş. Buna mukabil Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da tek bir adım kaldı. Onu da bugün, yarın gerçekleştireceğiz diye bir açıklama yapmış. Bunu da Deutsche Welle Türkçe'den okumak mümkün. Yani CNN Türk'ten de almış haberi. Erdoğan, AKP milletvekilleriyle aslında basına kapalı toplantıda yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi için ana ihanet partisi terimini kullanmış. Ana ihanet partisi. Ayıp. Evet. Ayıp. Ayıp. İstanbul'da düzenlenen Eşitlik, Adalet ve Kadın zirvesinde konuşan Kılıçdaroğlu ise hükümet kanadından gelen belgelerin sahte olduğuna yönelik açıklamalar ve belgelerin savcılığa neden iletilmediği sorularına cevaben ilk açıklamadan bu yana izlediğimiz bütün strateji tuttu demiş. Kim hangi konuşmayı yapacak? O da bizim düşündüğümüz süreç içinde gerçekleşti. Şimdi bir adım kaldı. Bir adımımız kaldı. Bir adım. O adımı da bugün yarın gerçekleştireceğiz. Ondan sonra daha farklı bir şekilde toplumun önüne çıkacağız. Ben şimdiden bir şey söylemeyeyim. Dediğim gibi bir adım kaldı. Bir şey daha olması lazım. Onu da bugün yarın gerçekleştireceğiz demiş. Peki kim, belgeleri kimin ilettiği konusundaki sorular hakkında da. Bunları veren bir insan tabii, uzaydan almadım ama bunlar bize geldi diye biz hemen ortalığa çıkmıyoruz. Bakıyoruz, araştırıyoruz, doğrulatıyoruz demiş. O insan galiba şirketin sahibi değil, Bahattin Ayan. İddiaların gerçeğe yansıtmadığını, şirketin asıl hesaplarında yaptıkları incelemelerde ve Swift mesajlarında ve dekontlarında böyle bir para hareketinin bulunmadığını ileri sürerek belgelerin sahte olduğunu iddia etmiş. Evet, şimdi herkes elimizde belgelerin sahte olduğunu söylüyor, evet, ama dünkü soruları şimdi tekrar gerçek sorabiliriz. Gerçek çıktığı takdirde ne olacak belgeler çıkarsa? İşte onu da soracağız. Ha, bu arada gerçek demişken Rıza Sarraf ses kayıtlarının da gerçek olduğunu söylemiş. Onu gördünüz mü? Gördüm. Evet, ses kayıtları da gerçek, önemli. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Barış Yarkadaş da Men Adası ya da Man Adası belgelerini denen şeyi açıklayan, Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle yüklenen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ şey demişti çünkü böyle hepsi yalan şeyler söylüyor filan demişti. Bekir Bozdağ mezarlıktan geçerken ıslık çalanları anımsatıyor. Ve şey demiş, neden herkes Cumhuriyet Halk Partisi belgeleri vermiyor diye soruyor. Neden vermiyor diye soruyor. Ben de soruyorum. 4000 savcı var. Neden bir savcı kaç gündür devam eden tartışmayla ilgili reysen, yani kendiliğinden soruşturma başlatmıyor. Ver getir filan demiyor. Demesi yetmez. Reysen soruşturma başlatması gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bu hale getirdi yargıyı. Şimdi bize bu yargıya gidin diyor. Erdoğan para gitmedi geldi diyor. O zaman soruyorum. Ne sattınız da geldi bu paralar diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde komisyon kurulursa yurt dışındaki para hareketleriyle ilgili araştırma önergesini genel kurula sunup oylatacak, tüm partilere vereceğiz o zaman komisyon kurulursa demiş. Böyle bir durum var. Bir yurt ülkesini seven milyonlarca insan, milyonlarca bürokrat var demiş Kılıçdaroğlu'da. Milyonlarca bürokrat var mı Türkiye'de bilmiyorum sayıyı ama. Umarım o kadar fazla yoktur. Bir adımımız kaldı diyor. Evet, Weber de ürperebilirdi, Max Weber. Yani. Bir adımımız kaldı dedi. Şimdi o zaman dönüp sorulara bakalım. Tabii buyurun. Dün iki konu, iki ana konu bunlarla bağlantılı. İki de baba soru vardı demiştik. Tekrarlayalım ve istersen. Ve bunu sık sık da dile getirmiştik, evet, yayın sırasında. Ve yayından sonra da siz aynı şekilde dile getirmiştiniz bu soruları. Zarrab Sarraf davası var. Eski sanık, yeni tanık. Böyle işte Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın 45 ila 50 milyon avro, 7 milyon dolar ve 2,5 milyon Türk lirası rüşvet verdiğini, Çağlayan'ın da İran'la ticaretten %50-50, yani 50-50 kar paylaşımı istediğini söylemişti. İkinci konuda Men Adası belgeleri, işte biraz önce konuştuk. Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kürsüden gösterdiği belgelerde bunların Cumhurbaşkanı'nın birinci dereceden akrabalarının ve yakınları tarafından vergi cenneti diye bilinen Men Adası'nda bir şirkete 2011 sonuyla 2012 başı arasında 20 gün içinde 15 milyon dolara yakın bir meblağın transfer edildiğini iddia etti. Bu dekontları da, bunlar dekonttur dedi, yani fatura gibi bir şey oluyor değil mi, dekont işte, evet, hesapları ve SWIFT denen takip belgeleri, bunların araştırılması yolunda önce Demokratik Halk Partisi, DHP, Halkların Demokratik Partisi pardon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP oylarıyla reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi de belgelerin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge verdi. Sonuç belirsiz. Şimdi iki de baba soru. Zarrab ya da Sarraf'ın mahkemedeki ifadesinde söyledikleri gerçek mi, yalan mı? Şöyle açıklayabilirim bu durumu. Düşündüğüm üzerine, dün de üzerine hatta yayından sonra da konuşmuştuk. Sarraf kumpası davası savcısından hakimine, bilir kişisinden tanığına, Türk düşmanı, neokon ve FETÖ'cülerle birlikte sahnelenen siyasi tiyatroya dönüştü şeklinde vermiş Star Gazetesi bunu. Bir tiyatro. İki aşaması var bu sorunun. Yani siz bir tiyatro oyunu izlediniz ama bunların hepsi yalan mı diyor, nitelendiriyorsunuz izlediğiniz tabii zaman. Tabii bütün oyunlara öyle gidiyor. Hepsi yalan bunların. Hiçbiri olmamış şeyler olarak nitelendiriyorsunuz. Daha evet, önce bir şeyin yaşanmış olan halinin orada temsili mi var yoksa? A.S. Kilos'un tragedyaları hariç, bir de Sofokles'in, onları gerçek diye izliyorum. Onun dışındaki bütün Shakespeare falan hep yalan yani. Yalan, evet. O zaman niye geçen sene o kadar üzerine düştük? Neyse. Bir bu kısmı var. Bir de diğer kısmı, mesela bu olayı tiyatroya dönüştürerek hırsızlığı, rüşveti, yalancılığı, dolandırıcılığı tiyatro oyuncularına mı mal ediyorsunuz? Onlar da aynı şekilde aynı şeyleri mi yapıyorlar? Yorum yapmıyorum. Sadece soruyorum. Ya bir tiyatro oyunu ne kadar gerçekse bu oyunda o kadar gerçek. Bu durumda o kadar gerçek diyorum ben. İfadeleri gerçek mi yalan mı? Soru 2, baba soru. Tatmin oldunuz mu bu arada? Çok. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kürsüde gösterdiği belgeler gerçek mi, sahte mi? Onu da pazartesi günü açıklayabilir miyim? Son bir adımı varmış Kılıçdaroğlu'nun, merak içinde bütün ülke. Evet. En son Beşiktaş'ta meydanda yansıttılar. Hınca hınç kalabalık olmasa da ufak bir kalabalık vardı. İnsanlar oradan izliyorlardı. Ben de oradan izleme şansı buldum. Belki bugün tekrar oraya giderim, orada izlerim. Ne olacağını evet. bilmiyoruz ama bugün yarın açıkladığına göre hafta sonu açıklamasınlar ya. Cumartesi günü şimdi bir ton iş çıkacak tekrardan. Çıkacak. Maalesef çıkacak. Ya işte bugün açıklasınlar. Mesai saatleri içerisinde. Evet, şimdi bu çok sayıda hem New York Times'dan hem Bloomberg'den hem BBC'den hem Deutsche Welle'den vermeye çalıştık. Diken ve T24'ten de. Metin Münir de Zarrab'ın cini şişeden çıkıyor diye yazmış T24'te. O ne demek? İşte bir daha geri sokulamıyor ya, cin şişeden çıktı mı? Öyle bir öyle durum mi? Vardır. Evet, sen bilmiyor musun? Cin lambayı ovaladığın zaman geri gitmiyor muydu? O Alaaddin'in lambası. Bu başka, şişedeki cin. Bu çıktı mı bilmiyorum, bir daha, bana bir daha sokulamaz. Öyle ama tam olarak aynı şeyleri net bir şekilde ne bileyim bir şeyler eksik gibi geliyor Sarraf'ın söylediklerinden. Bu kadar her şey Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından topyekun yalanlanan ve Sarraf'ı böyle kötü istenmeyen insan ilan edilmediği bir durumla karşı karşıya kaldığımız için ben biraz şüpheye düşüyorum. Bakalım. Genellikle öyle oluyor ya, istenmeyen bir durum olduğu zaman karşı taraftaki kişi tamamen personal non grata oluyor. Ama Sarraf durumunda halen bu geçerli değil. Yani üzüldüm, pişmanım dese tekrardan hayırsever iş adamı olarak ikinci bir üzgün ve pişman hayırsever iş adamı diye bir ödül alacak gibi duruyor. Ama şu anda hiç kimse bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadı. Çağlayan'dan gördünüz mü bir açıklama? Yok. Babacan'dan gördünüz mü? Hayır. Bağış'tan gördünüz mü? Hayır. Kimseden bu konuyla alakalı bir açıklama yok. Bir ama tek Erdoğan yaptı açıklamayı. Evet, ambargoyu delmedik dedi. Evet dedi. Ve bir de çok daha önemli bir şey daha söyledi. Bana göre en önemli şeyi, davadan ne çıkarsa çıksın biz yolumuza devam edeceğiz dedi. Yani Amerika'daki mahkemeyi de böylece hiçe saymış oldu kararını. Yani davadan suçlu da çıksa, suçsuz da çıksa biz zaten ambargoyu denmedik dedi. Evet, ama korumalarla şimdi alakalı olarak da durumdan belki daha fazla insan neden olabilir Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat konusunda. Biraz yani, zor olabilir yani Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat. En son böyle korumaları gidemiyordu ya, sürekli değiştirmek zorunda evet. kalmıştı korumalarını. Bu çıkan kavgadan ötürü. Evet, yani Zarrab da şey diyor, Erdoğan ve Babacan bana Vakıf Bank ve Ziraat Bankası için de talimat verdi diyor. Düpedüz adlarını da veriyor. Çağlayan'dan habersiz hiçbir şey yapmadım. Şirketimin kayıtlarını bazen kontrol ederdi diyor. Erdoğan da Zafer Çağlayan. Evet. Ekonomi Bakanı bir şirketin kayıtlarını bizzat kendisi kontrol ediyor. Evet. Güzel. Doğruyu yaptık, ambargoyu delmedik. Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık demiş. Bu da önemli. Bozdağ'da zarra baskıyla iftiracı oldu demiş. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi ABD Zarrab'ı rehin aldı demiş. Şimdi evet, medyada azıcık bakalım. Önce başlayalım ben. Şöyle de diyelim. Sabahla başlayabilir miyim? Önce İyi, tamam. Önce daha ciddi gazeteler. Ciddi gazeteler bakalım. Erdoğan'ı da kattı diyor Cumhuriyet Gazetesi manşetinde. Sarraf'ın aldığı saatler filan diye işte Babacan, Erdoğan, Çağlayan ve Sarraf'ın fotoğraflarını da koymuş. Özgürlükçü demokrasi de bir şirket tırnak içinde zor durumda demiş. Yani devleti şirkete çevirerek yolsuzluklar içine batan AKP iktidarı hem New York adliyesinden hem de adalardan gelen tırnak içinde adalardan gelen haberlerle paniğe sürükleniyor. İki yıl önce dört bakanı güle oynaya aklayan iktidar Zarrab'ın 40-50 milyon avroluk rüşvet açıklamaları karşısında sus pus demiş. Evrensel Gazetesi de yolsuzluk soruşturması yeniden açılsın diyor. Yolsuzluğun kitabını yazan emekli savcı gazetemize konuştu demiş. Ve iktidar medyası Zarrab'ın itiraflarını görmedi diye vermiş üçüncü sayfadan. Bir Gün Gazetesi de belgeleri ülkesini sevenlerden aldık şeyini ön plana çıkartmış. Kılıçdaroğlu'nun bir de manşetin yanında da Sarraf talimatı hükümet verdi diyor. Duruşmada üçüncü gün Ömür Şahin Keyif'in New York'tan bildirdiği, Erdoğan'ın da ambargoyu delmedik dediğini anlatıyor. Buraya kadar. Şey, Hürriyet Gazetesi ambargoyu delmedik manşetini atmış. İlk defa Çağlayan'dan daha önemliydi filan diye de rüşvet iddialarını sürdürdü şeklinde söylemiş. Zarrab'dan yeni iddialar. Aslan. Bu arada Aslan nerede? Hangi Aslan? O Halkbank'ın genel müdür, asıl adam. Evinde oturuyordur herhalde. Kutuna. Yok. Hiç ses seda yok. Kıbrıs'ta mıdır olduğunu, acaba? Hiçbir fikrim yok. Süleyman Aslan, bir yerini bilen varsa Can Tom bile bildirsin. Benim de ne alakası var olayın? Sen evinde oturuyordur dedi. Ben sadece tahmin yürüttüm. Neyse, başlayabilir miyim ben de, tamam, gazetelerime? Efendim, Sabah gazetesi FETÖ yazdı, Kılıçdaroğlu oynadı başlığıyla çıkmış bugün. CHP lideri yalana doymuyor, milletin gözünün içine baka baka bürokratlardan aldım dediği kağıt parçalarının eline FETÖ'nün suçturduğu ortaya çıktı şeklinde vermiş. FETÖ firari servis etmiş bunu. Senaryo FETÖ'denmiş. Hemen yanında da kumpası ortak fotoğrafıyla Erdoğan'ın fotoğrafını koymuşlar. Yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bir daha bu şekilde davranılmaması gerekiyor bana kalırsa. Neyse. AK Parti ile 51 milletvekiliyle genel merkezde bir araya gelen Cumhurbaşkanı ya da Parti Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı, çok fazla titri var, önemli mesajlar vermiş. Türkiye'ye yönelik bir kumpas kuruldu. Kılıçdaroğlu sahte belgelerle bu kumpasa ortak oluyor. Beni ve ailemi zan altında bırakacak sahte belgelerle kamuoyunu yanıltıyor demiş. Sarraf kumpas davası. Evet, sarraf kumpas. Bunu parantez içinde vermişler. Sarraf kumpas davasını ambargoyu ihlal etmedik. O davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Türkiye'nin uluslararası şart ve kurallara uygun olarak İran'la ticaret ve enerji konularında ilişkileri söz konusu demiş. Bu kadar kendimizden eminsek zaten herhangi bir şekilde korkuya düşmeye gerek yok ülkece. Zaten bütün o bankalar, Star, Halkbank, Aktif Bank, Ziraat Bankası hepsi yalanladı zaten. Evet, Star. Milli iradenin sesi Star'dan bahsediyoruz. Kış lastiği uygulaması bugünden itibaren başladı diye yazıyor. Amerikan tiyatrosu olarak vermişler biraz önce söylediğim gibi. Sarraf kumpası davası. Sarraf kumpası. Herkes bunu diyor. Sarraf kumpas demiş. Tam olarak davanın ismini de öğrenelim ki ileride karşımıza çıkabilir. Sarraf kumpas olarak vermiş. İlk bunlar kıvılcımlar. Davayı nasıl nitelendireceğiz şeklinde. Sabah sarraf kumpas diye vermiş. Star sarraf kumpası davası diye vermiş. Savcındasından hakimine, bilirkişinden tanığına, Türk düşmanı Neokom ve FETÖ'cülerle birlikte sahnelediği siyasi tiyatroya dönüştürmüş. En büyük tanıklardan bir tanesi Rıza Sarraf, hayırsever iş adamı. Ona da aynı zamanda FETÖ'cü, Türk düşmanı, Neokom gibi çeşitli ithamlar yöneltiliyor. İftiralar eş zamanda başladı demiş. Kirli oyun da başrol Sarraf demişler. Amerika Birleşik Devletleri FETÖ işbirliğiyle sahnelenen tiyatroda sanıklıktan tanıklığa terfi eden Sarraf, hapisten çıkmanın en hızlı yolu buydu sözleriyle senaryoda kendisine düşen rolü oynadığını deşifre etti. İşte iddianameyi yazan savcıdan yargılamayı yapan hakime, mahkeme görüntüsü altındaki kumpas tiyatrosu ve oyuncuları diyerek teker teker sahnelemişler grafik şeklinde. 1990'lardan kalma grafikleri kullanıyorlar tekrardan. Körfez Savaşı'nın ilk kıvılcımları sırasında kullanılıyordu. Hala aynı şekilde kullanılıyor. Ama şey gibi değil. Akşam gazetesi gibi. Akşam gazetesi gayet böyle üç boyutlu grafikler kullanıyorlar. Bir doların üzerine tanklar, arkasında üniformalı askerler, üzerinde uçan bir uçak. Hemen doların yan tarafında da Fethullah Gülen'i koymuşlar. Tanklı olmadı, bankla en güzel hiç bence olmaz. İşte bu olağanüstü. Bence bunu sona saklamalıyız. Bunun üzerine konuşulamaz. Evet. Tankla olmadı, bankla hiç olmaz. Türkiye'yi diz çöktüremeyenler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki malum davayla eş zamanlı yürüyen ve bankacılık sektörüyle ekonomik istikrarı hedef alan yeni bir operasyonun fitilini ateşlediler. Operasyonun ayrıntıları sayfa 5'te şeklinde vermişler. Yardımlarda kesinti, turizme balta, gümrük birliğini bekletilmesi, vizeyle ilgili algı operasyonu, not silahı, dövizle manipülasyon. Tamam. Ama onu vermemiz lazım. Diğer insanlar da ne okuyorlar? Ve bu konuyla alakalı kimse neden umursamıyor bazı şeyleri de öğrenmemiz lazım. Tamam, biz kendi aramızda konuşuyoruz bunları. T24 okuyoruz, BBC Türkçe okuyoruz, Deutsche Welle okuyoruz. Diğer kaynaklara da bakıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'ne, Evrensel'e, Bir Güne bakıyoruz ama insanlar bu gazetelere de bakıyorlar ve hiçbir şey öğrenemiyorlar. Sadece bu gazeteyi okuduğunuzda düşünün. Issız bir adaya düştüğünüzde yanınıza sadece Sabah, Akşam, bir de Yeni Şafak gazetesi verildiğini düşünsenize ne hissedersiniz? Dünyayı nasıl görürsünüz? Şöyle yaparım. Okur temsilcisine başvururum. Tamam. Ombudsman'ı da yanımda getiririm ıssız adaya. Nasıl fikir? Allah kolaylık versin diyorum. Yeni Şafak gazetesi son olarak dünya ABD'den ibaret değil sözlerine yer vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tankla, bankla ve Amerika Birleşik Devletleri de olmaz. Ekonomiyi vurmak istiyorlar şeklinde yapılan açıklamalar var. Türkiye rehin alınamaz. O kağıtları getirir. Kaos hizmetkarı. Kaos hizmetkarı. Güzel, bundan metal grup ismi olur. Tamam, şimdi. Bahçeli demiş var. Bu arada kaos hizmetkarı diye. bayağı ciddi bir, çok sıkışık bir süreç içinde yapıyoruz. Sıkıştım ama iki tane de önemli haberi de ekleyelim. Yani dünya Türkiye'den de ibaret değil. Her ne kadar Yeni Şafak Amerika'dan, Birleşik Devletleri'nden ibaret değil. Ama Türkiye'den ibaret olduğunu zannediyor olabilir. Değil, şeyde dünyanın en büyük vergi indirimini milyarderlere yapmak üzereler. Belki bitti bitecek şu sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tüh, bu aralarda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülke. Evet, %35'ten %20'ye indiriyorlar şirket vergilerinin. En zenginlerin %1'in ve sağlık şeyini de tamamen sağlıksız bir hale geliyorlar. Bol bol seks haberi var. Nerede? Dünyada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte NBC News'dan Matt Lauer gitti. Çok ünlü televizyoncu. Çok yakından takip ettiğimiz bir zamanlar radyocu Garrison Keillor'da maalesef NPR'dan, Minnesota Public Radio'dan, o da hanımların sırtını okşamış filan. Bir başka NPR radyodan, National Public Radio'dan David Sweeney gitmiş. Cinsel taciz olaylarından John Conyers, 88 yaşında demokrat milletvekili, onun da durumu kritik. Ama en önemli haberi veriyorum. Bu dünya çapında bir haber. Var ya şey, Plaza de Mayo anneleri. Evet, cumartesi anneleri. Mayıs Arjantin'deki. Arjantin'de 29 Arjantin, Amerika'nın desteklediği 29 junta üyesi mahkum olmuş işkenceden ve yok etmeden. Bu tarihi bir karar. Buenos Aires'te adalet biraz geç tecelli etmiş. Yani 1976'dan 80'e kadar devam eden çok kanlı şeyler, feci şeyler, karanlık olaylar 40 yıl gecikmeli de olsa ölüm, yani mesela pilotlar var, 40 yıl geçirmiş çocuklarının, kaybolan çocuklarının peşindeki anneler. Buna bayram diyemeyiz ama mutluluk da diyemeyiz, ama gene de çok rahatladık, geç gelen adalet de olsa evet demiş ve kutluyoruz demiş. Çünkü Tati Almeida'nın söylediği gibi 29 üyesi askeri juntanın hapse mahkum edilmiş. Uçaktan, helikopterden okyanusa atıyorlardı biliyorsun insanları. Evet. Asla bulunamıyordu. Böyle çok önemli bir haber. Türkiye'de ise cumartesi anneleri kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 661. kez Galatasaray Meydanı'ndaki alanına gelmişler. Orada bir araya gelmişler. Bu haftaki eylemde 30 Kasım 1994 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesinde askerler tarafından evinden alınarak kaybedilen Nihat Aydoğan'ın akıbeti sorulmuş. Kayıplarımızı unutturmayacağız, kemiklerimizi istiyoruz diyorlar. İnsanlar mezar istiyorlar. Evet. Evet, mezar istiyorlar. Belki sizin öneyle de biraz daha Kızıltepe JITEM davasının faili meçhulleri üzerinden konuşma fırsatı bulabiliriz. O konuda yazı yazmıştı sizin öneyle. Çok eski bir olay o da. Ondan da bahsederiz. Çok, yani biraz süreyi adam akıllı taşırdık ama son olarak da şeyi söyleyeyim. Ve bitirelim. Çin Kuzey Kore'ye ambargo uygulamazsa biz yapacağız petrol durumunu, bizzat kendi ellerimize alacağız demiş Donald Trump. Bunun büyük bir faciayla sonuçlanacağı, 25 milyonluk Kore halkının, Kuzey Kore halkının çok ağır şeyler geçireceğini söyleyen yorumcular var. Ama böyle ve aşırı yağış nedeniyle de sel olayı oldu. Siirt'in Şirvan ilçesinde, sel de değil, aşırı yağıştan bir ev çöktü ve 8 kişilik evden 3 ölü 5 yaralı çıktı. Korkunç bir şey. Cemal Coşkun'a ait Toprak Damlı evde göçük Cemal Coşkun'la iki oğlu, 5 yaşındaki Ömer ve 15 yaşındaki Yusuf Coşkun olay yerinde ölüyor. Eşi ve 4 çocuğu da köylüler tarafından yaralı olarak kurtarılıyor. Bu da iklim olaylarının bir parçası. Açık Gazete. Red Hot Chili Peppers'dan Parallel Universe, yani paralel evren adlı ünlü şarkılarından birini dinliyoruz. Red Hot Chili Peppers'ın, yani acı kırmızı biber diyelim. Anthony Kiedis grubun kurucularından, vokalisti ve aynı zamanda şarkılarında sözlerini yazan, şarkıları besteleyenlerden, en önemlilerinden biri. Tam 55 yaşında bugün, gecikmeyle söylüyoruz, 1 Kasım'da 1955 yaşına gelmiş. Biz bir ay gecikmeyle sunuyoruz, düzeltiriz, özür dileriz. Ve 1962'de 1 Kasım'da doğmuş Anthony Kiedis, onun için de Red Hot Chili Peppers'dan da bir şarkı çaldık. Evet, şimdi sorular şöyle. Sen bulabildin mi neredeymiş Süleyman Bey? Efendim, elimde çeşitli aslan haberleri var. Aslan evinde coştu manşetini taşıyan bir haber var, Galatasaray ile alakalı. Son 14 darbede aslan kayıp haberi var. Bangladeş'teki hayvanat bahçesinde bulunan aslanın bir deri bir kemik kaldığına dair yürek burkan videonun haberi var Daily Star gazetesinde, ama Süleyman Aslan'a dair bir haber bulamadım. Başka aslanları sorarsanız devam edebilirim araştırmama. Yok, bu Sicilya'da avlandığını, öldürüldüğünü biliyorum bir dişçi tarafından. Çok o güzel aslanın Sicilya'da. Evet. Ama şeyi bilmiyoruz, Süleyman Aslan bu ayakkabı kutuları meselesiyle bildiğimiz Halkbank'ın eski genel müdürü ve olaylardan da işte ayakkabı kutuları dolayısıyla öğrenilmişti, ama ondan sonra hepsi yalandı. Peki, sorular devam ediyor. Zarrab ya da Sarraf davasında gelişmeler bunlar. Men adası belgelerinde gelişmeler bunlar. Sorular: Zarrab Sarraf'ın mahkemedeki ifadesinde söyledikleri gerçek mi, yalan mı? Kılıçdaroğlu'nun kürsüde gösterdiği belgeler gerçek mi, sahte mi? Bu soruları bir kez daha soruyorum ben. Zarrab'ın cini şişeden çıkıyor sorusunu soran Mete Münir de T24'te diyor ki, Amerika'da ceza davalarının %97'si bu şekilde yargı aşamasına gelmeden sanıkla savcı arasında pazarlıkla sonuca bağlanır diyor. Biliyor muydun bunu? %97. Yani hiç öyle şantaj, montaj, kabotaj filan diyorlar ama yani çok sayıda böyleymiş zaten. Ve sanık cezasında büyük bir indirim karşılığında suçlu olduğunu ve bildiklerini anlatmayı kabul eder diyor. Yani bu kadar da şey seyrettik, değil mi? Ne efendim? Amerikan mahkeme filmi. Ya, ömrüm bunları seyretmekle geçti. Seninkiler de öyledir. Bir 12 Kızgın Adam filmini hatırlıyorum ben. Çok sayıda vardır. Bir kısmı güzeldir. Hep böyle anlaşmalar olur ama orada da görünür. Yani yargıç bilahare üzerinde anlaşılan hafifletilmiş cezayı onaylar. Zarrab bu yola girmeseydi 5 ila 30 yıl hapis cezasına çarptırılabilecekti diyor. Bu avukatlar, ki en iyi avukatlarını tuttu, Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi avukatlarından bazılarını tuttu diyor Metin Münir. Parası da var. Ki kendi itiraflarına göre cezaevine kadın ve içki de sokmaya çalışmış. Evet. Başarılı olmuş mu, o söylenmiyor mu? Söylenmiyor. Amerikan ambargosu altındaki İran'ın dış ticaretini kadın mı? Yani seks işçisi diyeyim, özür dilerim. Amerikan ambargosu altındaki İran'ın dış ticaretini kolaylaştırmasına yardımcı olan bankaların, bürokratların ve politikacıların isimlerini verecek. Onlara ne kadar komisyon ödediğini açıklayacak. Zarrab kimlerin ismini vermiş olabilir diye soruyor Münir. Bunların kim olduğunu kendileri de biliyor. Türkiye'de neyin nasıl olup bittiğini bilen herkes de biliyor. Yakında bütün dünyada öğrenecek. Zarrab'ınki kadar büyük bir sahtekarlığın en yüksek düzey siyasi koruma olmadan yapılması ve yıllarca sürdürülmesi imkansızdır demiş. Financial Times'da da uzun yıllar muhabirlik, yazarlık yapmış olan Metin Münir'den bahsediyorum. Duayen gazetecilerinden, Türkiye'nin ve dünyanın. 20 aydır Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olan 34 yaşındaki iş adamının itirafları Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı için iyi olmayacak. En çok da batıda prestiji zaten yerlerde sürünen Erdoğan yara alacak demiş. Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın Türkiye'ye tartışmasız bir kumpas olduğunu söylüyor Zarrab olayının. Türkiye'ye karşı siyasal operasyon, FETÖ eliyle Türkiye ekonomisine yaptırım uygulatmayı ve ekonomiyi çökertmeyi hedefliyorlar demiş. Zarrab ceza tehdidiyle korkutularak iftiralara imza atmaya zorlanıyor. Ya ölene kadar hapiste kalacaksın ya da bizim dediklerimizin altına imza atacaksın denmiş olabilir. Bu pek olası değil diyor. Münir, Zarrab Amerika'nın A listesindeki en iyi avukatları tuttu. Bu avukatlar ne böyle tehditlere izin verirler ne de Zarrab'ın bunlara boyun eğmesine. Ayrıca kumpas ve operasyon iddiaları gerçekse endişe edecek bir şey yok. İşte ben de bunu sormaya çalışıyorum. Demektir bu iddiaları destekleyen kanıtları New York'ta Zarrab'ı savunan avukatlara yollarlar. Hı hı. Onlar da bunları kullanarak Zarrab'ın beraatını sağlar. Herkes evine gidip rahat bir uyku çeker diyor. Evet. Yani Murat Gezici bir tweet atmış, o ilginç. Gezici araştırma şirketinin sahibi olan Murat Gezici. Muhalefet, yani siz bunları, biz bunları okuyoruz, muhalefet dile getiriliyor. İnsanlar televizyonlar açtığı zaman bazı kanallarda bunlar tartışılıyor. Bazı gazetelerin tamamı bu ilk sayfasını bu durumlara ayırmış durumda. Bazıları ise hiç görmezden geliyor. Murat Gezici ise muhalefet Zarrab davası yerine memleket meselelerini konuşmalı, ülke sorunlarına çözüm üretmeli, Türk halkı Zarrab davasını önemsemiyor şeklinde bir tweet atmış. Güzel. Ne konuşulması gerekiyor mesela şimdi? Kılıçdaroğlu'nun aslında SSK'yı ne kadar güzel bir şekilde gerçekleştirebilecekleri yeniliklerle beraber ayağa kaldıracağından mı bahsetmek gerekiyor? Daha önce konuşulan şeylerin aynısını konuşulması gerektiğinden mi bahsediliyor? Neredeyse dünyada konuşulan en temel sorunlardan bir tanesi bu hale gelmeye başladı. Reuters'tan New York Times'a kadar, Deutsche Welle'den BBC'ye kadar her tarafta bu tartışılıyor. Ama Murat Bey'e göre artık muhalefet böyle konuları tartışmayı bırakmalı ve Türkiye'nin sorunlarına Atlantik iki tarafında da, yani bu çağın en büyük rüşvet ve yolsuzluk olayının baş kahramanlarından biridir. Metin Münir de söylüyor bunu. Bütün gazeteler, bütün televizyonlar ele alıyor. Yani sınırsız sayıda haber çıkıyor. Hayır, iktidar partisi de bunu konuşuyor. Sadece muhalefet de değil. İktidar partisinden yapılan açıklamalar da bu konuyla alakalı oluyor bugünlerde sadece. Olsun. Ben de İkinci yerli kömür eylem planı çalıştayında konuşan Albayrak'ın konuşulmasından yanayım. Yerli kömür? Hayır. Milli kömür? Hepsini yanlış. Akıllı kömür. Akıllı kömür? Evet. Kömürde akıllı döneme geçiyoruz. Nasıl oluyormuş? Üç ayaklı strateji. İnsan temelli, bilim odaklı, şeffaf ve açık yönetim. İnsana saygı duymayan, insanı öncelemeyen, insana değer vermeyen hiçbir uygulama, hiçbir durum bizim yol haritamızda yer almayacak demiş. Keşke işte bu akıllı kömür durumu Soma faciasından önce meydana gelseydi de orada akıllı olup yanmayacaklarını anlayıp bu kadar insanın hayatına mal olmasalardı. Daha yeni kazalarda oldu. Evet. Yeni. Evet, haklısın. Bu arada koskoca ülke 3-5 kişinin çıkarlarına kurban ediliyor diyen kim? Kim efendim? HSBC Türkiye'nin CEO'luğunu, yani baş yöneticiliğini 2010'da 17 yıl sonra bırakan, HSBC'nin 17 yıl Türkiye CEO'luğunu yapan Piraye Antika Martin Sperling'e devretmiş icra görevini ve Zarrab davasının ekonomik yönünü ele alan bir soruya cevap aramış Twitter hesabından. Bunu da Ahval'den öğreniyoruz, Ahval News'dan. Zarrab davasının Türkiye'deki bankalara ulaşma ve kesilecek cezalarla bankacılık sistemini derinden etkilemesi ihtimali artık su götürmez bir gerçek olarak duruyor demiş. Ve Piraye Antika meselenin Türk bankalarını etkilemesinden daha büyük olduğunu düşünmüş. Ben şunu merak ediyorum demiş. Diyelim Türkiye yaptırımları deldi. Evet. İran'la yapılan ticaretin mahiyeti nedir? Gaz ve petrole karşılık hangi ürünleri sattık diye soruyor. Bu ticaretten 2-3 birey dışında hangi sektör ve kuruluşlar faydalandı diye akılcı bir soru sormuş bence. Ve şunu da eklemiş. Eski Anavatan Partisi'nin lideri Nesrin Nas'ın koskoca ülke 3-5 kişinin çıkarına kurban ediliyor. Birleşmiş Milletler kararlarına uyulsaydı bu rezilliklerin hiçbiri yaşanmayacağı tweetini alıntılamış. Ve mesele budur, lamıcımı yok demiş. İş çevrelerinden de Piraye Antika'nın haberini verdik. İlhan Tanır da epey bilgi veriyor. Duruşma salonundan ilk gün izlenimlerini veriyor. New York'un epey eski Hürriyet'in temsilcilerinden biri. İşte ama diğerleri Vakıfbank'tan açıklama, Denizbank'tan, Halkbank'tan Reza Zarrab açıklaması, Aktifbank'tan Reza Zarrab açıklaması, efendime söyleyeyim, Ziraat Bankası'ndan Reza Zarrab açıklaması, Denizbank'tan Reza Zarrab açıklaması var. Bunlar seni tatmin etti tabii. Evet, hepsi aynı anda paket şeklinde. Evet, yani yıl sonu dış paketi. Ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Çalık Holding'e ait Aktif Bank'ta açtırdığı hesabı kullandığını ileri sürenlere karşı da yazılı açıklama var. Sorun yok diyorlar. Hepsi açık, şeffaf ve güzel diyorlar. Ziraat Bankası da Reza Zarrab'ın iddialarını reddettiklerini söylemişler. Ha, bunu görmemiştim. Belki anlamamış, bir kez daha tekrarlıyorum. Yurt dışına giden tek kuruş yok. Dolayısıyla bu zatın söylediği yalan mı? Yalan diye sormuş. Kendisi yalan diye cevaplamış. Cumhurbaşkanı, Parti Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyorum. Bu zat bir kez daha müşteri durumuna düştü. Müşteri ne demekti? Tekrar söyleyeyim. İftira eden. İftira eden durumuna düştü. Düştü mü diye sormuş. Düştü diye cevaplamış kendisini yine. Peki yüzü kızaracak mı diye sormuş. Hiç sanmıyorum diye cevaplamış. Maşallah, kendisinde manda derisi gibi yüzü var. Özür dileyecek mi? Yerine getirecek mi? Bugüne kadar yapmadı. Yapacağını da sanmıyorum diyerek kendi sormuş. Kendi cevaplamış Erdoğan. Evet, bu işi bitiriyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kılıçdaroğlu'ndan Men Adası belgelerini istemiş resmen. Basın açıklaması yapmışlar. Bellway Limited isimli ve yurt dışında faaliyet gösteren şirkete usulsüz para aktarıldığı iddia edilerek, buna ilişkin Swift mesajları ve dekontları bulunduğunu ileri sürdüğü, adı geçen şirket yetkilisinin de belgelerin sahte olduğunu belirtmesi nedeniyle olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin, bak dikkat et, dinliyorum, tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi CMK Ceza Muhakemeleri Kanunu 332. maddesi kapsamında yazılı olarak istenilmiştir. Kamuoyuna neyle duyurulur? Saygıyla tabii. Saygıyla, evet, unutturdum bazen. Bu arada sevgiyle duyurulsa keşke bir kere. Yok, saygı. Niye? Saygı önemli. Ve bu burada bir de Bellway'den açıklama var. Sabah gazetesinde Anadolu Ajansı kaynaklı, çok önemli. Söyledim bu haberi. Kabul etmiyorlar. Şirketimizin adı kullanılarak sahte belge oluşturmuşlar diyor. Bu ne biçim fotoğraf ya? O gene iyi fotoğrafı bulmuşsunuz siz. Çok acayip fotoğraflar çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun etrafında bekliyorlar. Ne zaman böyle gözünü kırpsa, ağzını açsa, eskiden Ahmet Necdet Sezer'i Akit Gazetesi yapardı. O Ahmet Necdet Sezer'in Akit Gazetesi'nin yakaladığı fotoğrafları, ilginç enstantaneleri bu sefer bütün gazeteler, neredeyse bütün gazeteler. Hadi iktidar yanlısı bütün gazeteler yapmaya başladı. Çeşitli aşamalarla Photoshop'ta geliştiği için böyle çilli, ağzı bozuk, gözü çarpık bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu görüyorsunuz. Evet. Bellway'den açıklama, şirketimizin adı kullanılarak bir sahte belge üretilmiş diyor. O zaman bu haberlerin altına imza atan insanların ismi yazıyor mu? Yazmıyor. Yazmıyor değil mi? Kim olduğu belli değil. Yani yarım bir gün yazıyor. Yazıyor mu? Kimmiş efendim? Bellway Limited şirketi avukatı Turan Öner. Yok, haberi yapan kişiler. Haberi yapan yok. Bunca haberler yapıyorsun. Anadolu Ajansı mı? Ha, tamam o zaman. Bir şey diyemiyorum. Tamam. Peki o zaman sorumu tekrarlayarak bu saati kapatıyorum. Bir tane soru vardı galiba. İki. İki mi? Zarrab Sarraf ifadeleri gerçek mi, yalan mı? İki. Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği belgeler gerçek mi, sahte mi? Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın Sezin Hanım. Günaydın canım, şu hanım. Kanun içinde kararnameye ekleteceğim. Yasaklatacağım hanım demeyi bana. Yasak tanımaz ki, o baş kaldıran bir genç. Evet. Bu arada kanun hükmünde kararnameler de yani bir süredir yok. Mübarek ağzıma açık da şimdi yeni bir tanesini getirmeyeyim. Hakikaten doğru. Şimdi bir şeyden de bahsetmişsin, bu özellikle 17-25 Aralık tabii biz de onu kapsadık ama esas itibariyle bu şey etkinlikleri, faili meçhul evet. meseleleri üzerinde birazcık yazıların da var. Kızıltepe JITEM davasının faili evet. meçhulleri diye. Bir de şey vaziyeti var. Çok taze, bizim geç gördüğümüz ama bu sabah kısacık verdiğimiz bir haber de var. Arjantin'de çok gecikmiş olmakla beraber bir adaletin yerine getirildiği haberini gördük. Democracy Now!'da. Evet. Ve 29 şey bu pilotlar, junta döneminin askerleri, darbeciler ceza almışlar. Ağır cezalara çarptırılmışlar insanları öldürdükleri için. Bu Plaza de Mayo anneleri de geç de olsa memnuniyet ifade etmişler. Evet. Belki evet. bundan bahsedebiliriz birazcık. Tabii. Aslında o açılardan bu aralar enteresan çünkü hem şeydeki Arjantin'deki haberi ben şöyle bir görmüştüm. Fakat detaylarını tam bilmiyorum. Belki siz ondan bahsedebilirsiniz ama ben de şeyden bahsedeyim. 96 yaşındaki bir Nazi bu arada şeyde Almanya'da hapse mahkum edildi biliyorsunuz. Evet. Gördük ama söylememiştik. İyi oldu söylediğin. Evet. Evet, Oscar Brunin. Ondan sonra ve şey diye yani bu yaşına rağmen 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ve 300 bin ölüme bir anlamda yardımcı olmakla 300 bin ölümle sorumlu tutuluyor. Ve bu anlamda işte adalet geç bir şekilde geldi ama gelmiş olduğu diye bakabilirsiniz belki. Bu enteresan hakikaten de bir vaka. Özellikle AfD kamuoyu yükselirken Almanya'da ilginç bir şey. O tabii ki Gröning'in kendisi hiçbir şekilde bir suçu olmadığını söylüyor. Polonya'da kendisi çalışmış hatırladığım kadarıyla bir topluma kampında. Ondan sonra yani tabii çok ağır bunlar hani düşününce geriye bütün o şeyleri, yaşananları vesaire bir kere bir savaş yaşanınca içinden çıkılmıyor açıkçası. Biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de çok dramatik bir olay yaşandı. Evet. Orada da işte bir Hırvat, Bosnalı Hırvat komutan savaş suçlusu Slobodan Praljak intihar etti herkesin gözünün önünde. Ve işin tabii acıklı tarafı Slobodan Praljak kameralar ve herkesin önünde intihar ederken zehir içip milliyetçi bir şey de yapmış oldu çıkış ve hala onu destekleyenler edenler vesaire de var. Ondan sonra ve benim eski hocam Florian Bieber da bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştı hemen ardından. Hague'deki Lahey'deki mahkemede zehirli bir hafta diye. Aslında işte bütün bu Praljak'ın ölümünün, intiharının ne kadar aslında savaşın hala travmasının yaşandığı 20 küsur yıl geçmesine rağmen ve bir türlü bir anlamda mirasının, ağır mirasının, zehirli mirasının aşılamadığını anlatıyordu. İşte evet, sahipleniliyor bu adam falan evet, hala. Evet. Aynı şeyleri yani çok bu yakından izlemiş olan ünlü savaş muhabiri Pulitzer ödüllü Chris Hedges de çok ayrıntılı bir yazı yazdı Bosna Hersek'te. Saraybosna'da özellikle nasıl bu şeyin başlangıcına şahit olmuş yani. Dünyanın en tehlikeli yeriydi gazeteciler için diyor ve bütün dünyanın Birleşmiş Milletler dahil hatta başta da o dahil olmak üzere o işbirliği yaptığını bu korkunç soykırımdan buna Boşnak liderleri de dahil ediyor kendisi anlatan bir yazı vardı. Fırsat bulamadık. Onu da belki pazartesiden gelecek hafta birazcık değinme fırsatı buluruz. Evet. Çünkü birinci özden. Ama ben şunu ekleyeyim hemen izninle. 29 üyesi askeri juntanın Evet. Arjantin'de müebbet hapse mahkum edildiler çarşamba günü ve 1970'lerde ve 80'lerde devam eden diktatörlüğün sırasında işledikleri cinayetler, özellikle de iki askeri pilot ölüm uçuşları dedikleri helikopterden, evet, ve uçaklardan Atlas Okyanusu'nun güneyine insanları atıyorlar. Bu tabi Plaza de Mayo anneleri, ya yani Mayıs Meydanı anneleri de bayağı ciddi şekilde, yani bunlar çok uğraştık, bu adalet midir değil midir bilemeyiz diyorlar, ama gene de karışık duygular yaratıyor. Mutlu olduğumuzu söyleyemeyiz ama olup biteni de sevinçle karşılıyoruz demiş. Evet, tabii şey, şimdi bu adalet deyince, adaletin yerine gelmesi deyince, tabii ki işte bu hafta Tahir Elçin'in ölüm yıl dönümüydü. Evet. Öldürülmesinin yıl dönümüydü. Ve tabii bizi o Diyarbakır'daki anmaları izlerken bizden bize işte uzaktan tabii izlemek durumundaydım bu yıldan. Fakat orada birdenbire tabii anladı Tahir Elçin'in sesini duyunca tabii çok şaşırdım. Çünkü ben bu sesi tanıyorum, birdenbire bu konuşmayı biliyorum diye ilk duyduğumda. Ve tabii kendi sesi orada dinletilmesi çok dramatik bir şey oldu. Çok acı ve dramatik, evet. Evet, hakikaten de Surun'un, o Diyarbakır'ın tarihi kısmının da hali hal değil, tamamen yıkılmış, mezbelelik halinde, yani yıkılmanın ötesinde, hem dümdüz edilmiş. Ahmet Davutoğlu'nun Toledo gibi yapacağız konuşmaları. Şimdi kendisi de sur gibi oldu. Kendi kariyeri de politikada. Evet. Hakikaten şimdi gülüyorum ama yani sinirden birazcık, yani bu hakikaten. Kendi kariyeri de aynı sur gibi dümdüz oldu politik olarak. Mezbele haline geldi. Dolayısıyla surun tabii daha da kötü durumu. Çünkü bir de o bütün kurşunlu cami falan adeta hapse atılmış gibi, yani o da yani çevresi tamamen çevrelenmiş vaziyette. Evet, dolayısıyla yani El Greco'nun, evet, Toledo fırtınalar altındaki Toledo tablolarını daha çok hatırlatıyor. Evet, hakikaten dediğiniz gibi yıkılmış bir hakikaten bir savaş şeyinin enkazını tamamen yaşayan bir şehir hala Diyarbakır. Ve tam işte bu 28'inde, tam da yani bu kadar bir şey olur, ironik, trajik tesadüf. Tam öldürüldüğü saatte Tahir Elçi'nin, onun avukatı oldu, bir dava başladı. Kızıltepe davası. Kızıltepe JITA. Ki işte bununla ilgili bu davayı hatırlatan da bir yazı yazdım. Şimdi gerçekten hafıza çok önemli bu tip olaylarda. Çünkü ben dahi mesela bu davayı daha önceden üstünde yazdığım, ettiğim, okuduğum falan filan halde davanın detaylarını insan unutuyor. Ve şey yapmayınca, üstünde durmayınca da işte bu adaletin kaybolması vesaire, tam ve şey yapılması, yerine gelmemesi nelere yol açıyor? Aslında çok ilginç. Çünkü faillere baktığımızda, bu Kızıltepe JITA'yı bir kere bir hatırlayalım, 22 kişinin ölümü sorumlu tutuluyordu. 4'ü asker, 5'i korucu. Toplam 9 kişi yargılanıyor bu davada. Olay neydi? Gözaltındaki kaybedilmeler, evet, köy boşaltmalar ve infazlar. Hukuk. Aynen, aynen. Ondan sonra şey yapılması, yani insanların şeydeki, Türkiye'nin işte mesela işte sadece Kızıltepe civarı değil ama Kızıltepe'ye alınıp götürülen, aynı zamanda gözaltına alınanlar. 90'ları hatırlayalım. Bu olaylar 1990'ların başında, 90'larda ve ortasında özellikle oluyor. Özellikle 92'den sonra 93, 94, 95'te çok yoğunlaşıyorlar. Şöyle yani düşünün ki işte oradaki sıradan vatandaş kişiler, lokantada garsonluk yapan, yok dolmuşla bir yere giden, yok işte bir köyde bir şey yapan, ikamet eden, işte korucu olmayı reddeden vesaire. Yani bunlar işte terör örgütüne yardım ve yataklık, işte terör örgütü üyeliği gibi suçlamalarla alınıyorlar. erkekler. Ve ondan sonra bir daha da görülemiyorlar, bulunamıyorlar. Çünkü öldürüldükten sonra kuyuya atılıyorlar vesaire. Veyahut da işte artık ne yapılıyorsa tam, çünkü hala davaya dair çok bilinmeyen olaylara dair çok şey var. Ama bu 22 kişi sonuçta sıradan vatandaşlar ve üstlerine bir yasta yapıştırılmış. Kaldı ki bunun ötesinde tabii biz savaş hukukunu da çok ciddi bir şekilde artık göz ardı ediyoruz, unutuyoruz. Teröristse zaten önemli değil, istediğini yapabilirsin gibi. Ama bunu, bu tarz bir tavır da tabii terörün, şiddetin asla sonunu getirmeyecek bir çarkı oluşturur. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Hele ki bir de sıradan vatandaşların bu muameleyi görüyor olması zaten Türkiye'deki şekil birdeki gördüğümüz hiç bitmeyecek bir sorunu yaratır, besler. Ve işte orada birileri ölür, öldürülür. Ve biz de uzaktan veyahut da bombalar patlar, şöyle olur, saldırılar olur. Biz de böyle seyrederiz. Zamanı gelince üzülürüz, birileri ölür gider şeklinde maalesef bir durum yaşanıyor. Ve işte Türkiye'de bu yakıcılığı, bu sorunun hala işte bitmiş, çözülmüş değil, sadece gözlerden uzaklaştırılmış vaziyette bir anlamda. Ve işte bu dava da boynu bükük vaziyette aslında orada uzakta, Ankara'da mesela işte, bu, işte devam ediyor. Haberini bile doğru düzgün artık okuyamıyoruz. Bunun ötesinde bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Haberini okuyamamanı vesaire geçtim. Geri bu kadar insan, 155 gazeteci tutuklu olarak yargılanırken bu davada sizce kaç tane tutuklu kişi var? 22 kişi tuvaletlerden çıkmış kemikleri, tuvalet çukurlarından, kuyulardan, helikopterlerden insanlar atılmış. Ne dersiniz? Yok. Sıfır, evet. Doğru. Çünkü hatta şeyi de söyleyeyim. Bakın orada Mardin'deki, Kızıltepe'deki bir sabah sabah herkesin içini karartıyorum ama cenaze kuşilleri işte gömülmesiyle falan ilgili bir mezarlık görevlisinin ifadesi var. Şöyle diyor, bir dakika tam onu bulayım. 93'te günde 1-2 kez kimliksiz ceset teslimi yapılıyordu. Zaten insanlar bilseler de cenazelerini sahiplenemiyorlardı. Kimsesizler o mezarlığa iki bölüm halinde gömüldüler. İlk başta kefenin İslami usullere göre gömülüyordu. Sonraları ceset sayısı çoğaldıkça elbiseleriyle gömmeye başladık. Bunlar Türkiye'de olmuş şeyler. Dediğim gibi sabah sabah bunları insanlara hatırlattığım için üzgünüm. Bu haberin yazarı kim? Ahmet Şık. Ahmet Şık. Şu an hapiste. Evet. Kendisi 2014'te Kızıltepe davasını Cumhuriyet'e manşet yapan bir gazeteci idi. Şu an Ahmet hapiste olunca bu hafıza da maalesef hapiste. Bu haberleri de yapabilen, manşete çıkarabilen gazeteci olmuyor. Aynı zamanda bu davaların takibini yapan, bilgilerini biriktiren, bilgi bankası oluşturan Hafıza Derneği'nin kurucusu, o nerede? Osman Kavala. O da hapiste. Ve yani sadece gazeteciler değil, avukatlar tutuklu. Ben mesela bu rakamı bilmiyordum. Geçenlerde öğrendim ben de. 555 avukat tutuklu. Evet. Bu kadar akademisyen, işsiz, tutuklu akademisyen sayısı bilmiyoruz. Ama yani çok büyük, işte sadece barış akademisyenlerini ele alsanız binlerce insan, akademisyen büyük bir eziyet içinde yaşıyor. Ve şimdi evet, davanın faillerine gelelim. Yani sanık koltuğunda olan kişilere gelelim. Kendileri zaten gelmiyorlar bile. Bir tanıdık isim var mesela. Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı şu an Hasan Atilla Uğur. Dönemin bu bıçak timinin Kızıltepe'de faal olan, onun kendisi komutanı olarak o dönem ben Mardin'in Allah'ıyım dediği söylenen kişi. Vatan kendisi, Partisi genel başkan yardımcısı. Bilmeyenler için tekrardan söyleyebilir misiniz Vatan Partisi hangi parti olduğunu? Artık bilmiyorlarsa zaten yani. Ya ama isim değiştirdikten sonra bilmeyenler olabilir. %1 ile iktidar olan parti. Öyle mi? Yani genel başkanı şu aralar televizyonlarda Türkiye evet. siyasetinin nasıl olması Doğu gerektiğini Perinçek istiyor. Kendisi, evet, evet söylüyor. İşçi Partisi'nin, eski İşçi Partisi'nin şimdiki adı Vatan Partisi. Evet, evet, aynen, aynen. Kendisini de bu Hasan Bey'i de sık sık darbeden sonra gördük. Birçok şeyle Habertürk'ten tutun işte şey Yeni Şafak'a kadar 2016'da sık sık karşımıza çıktı sonbahar aylarında. İkinci kalkışma çok yakında diyordu kendisi. Çok kanlı olacak. Çok korkunç olacak. Hazır olalım. İngilizler sınırımızda bekliyor bizi işgal etmek için. Şu an şeydeler, sınırdalar. Bir savaştır, bir kurtuluş savaşıdır diyordu kendisi. 2016'dan bugüne kadar o ikinci kalkışma duruyor. Bilmiyoruz ne oldu. Allah korusun diyelim. Hakikaten bir daha asla hiçbir darbe girişimi vesaireye bunların yaşanmış olması da utanç vericidir 21. yüzyıl Türkiye'sinde. Ama bir yandan da keşke 21. yüzyıl Türkiye'sinde bu tip şeyler, sıradan vatandaşlar, bir takım orada insanlar öldürüldüyse bunun da hesabı kim yaptıysa soruluyor olabilseydi. Çünkü bıçak timi, bu tip isimlerdeki şeyler bir kültür halinde şu an Türkiye'de çok yaygın. Bunun matah bir şeymiş zanneden çok genç insan var ne yazık ki. Bu tarz bir çeteleşmeye vesaire çok hoş bakan ama böyle bir şey değil yani bahsettiğiniz insanlar işte şeyler can taşıyor her türlü varlığa yapılacak eziyet uygulanacak şiddet normal bir şey değil ve bunun normalleştirilmemesi lazım mahkemelerin işte şey bunun için çalışıyor olması lazım tutup da elindeki kalem olan gazetecileri, mahkeme salonunda savunma yapan avukatları, elinde hiçbir zaman silah olmamış insanları yargılıyor olmaması lazım. İşte ama geldik işte bugüne. Niye geldik? Bunu da belki düşünmek lazım. Zamanında acaba adaletin hesabını iyi görmediğiniz için olabilir mi? Ne dersiniz? Galiba. Evet, olabilir. Evet. Benzer bir durumdan İspanya'da da bahsediyorduk hatta. Geçtiğimiz İspanya'da haftalarda. Da bahsediyorduk. Tabii İspanya başka bir şeye girdi yani. Şimdi İspanya'da ödenen bedeller çok önemli. Yani buradaki Türkiye'ninki bambaşka bir şey. Türkiye'de yaşananlar çok ağır. İspanya iç savaşı da çok ağır. Farklı şekillerde ağır diyelim. Türkiye'de bütün bu yaşananları tabii ki... halının altına süpürecek kadar dahi belki yüzleşmedik. Hiç görmedik diyelim. Öyle mi demek lazım bilmiyorum. Çünkü İspanya bunları şey yaparken en azından herkes her şeyin farkındaydı. Biliniyordu. Bu anlamda şeyi de bastırmak veyahut da bunun bir kriminalize hale gelip suç olması. Şimdi bunlardan bahsetmek de kolay değil. Şimdi bahsediyoruz. Tedirgin edici bir şey yani. Çünkü maalesef siz bunlardan bahsedince negatif bir konuma geliyorsunuz. Şey yapanlar ya da işte şey yapanlar değil genel olarak. Bütün failler son derece dokunulmadan kalıyor da böyle bir acıklı taraf var. Yani İspanya'da en azından tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Bu çok da tabii önemli. Tekrar işte ödenen bedeller konusuna geleceğim. Hani Macaristan politikasıyla da ben Türkiye'yi çok benzetiyorum. İşte bir şeyin, birçok şeyin işte Polonya'yla da şimdi karşılaştırmasını çok yapabilirsiniz Türkiye'nin. Bütün bu olup bitenlerin. Fakat ödenen bedeller, işte yaşananlar, can kaybı vesaire. Tabii orada Avrupa Birliği çerçevesinde en azından bu söz konusu değil. Tabii biraz da bu meşhur davamıza gelelim istiyorsanız. Akşamlarımızın şeyi, rengi artık. Hangisi efendim? Dün Twitter'da Zafer Çağlayan'ı yedirmeyiz hashtag ile paylaşılan tweetlerin konu edildiği davadan bahsediyorsunuz. Valla tam zenginin malı zürdün çenesini yorar davası da diyeceğiz. Bizim öyle işimiz öyle küçük bir köşemiz de var arada bir yapıyoruz. Zürdün çenesi başlıklı küçük bir başlığımız var. Evet, 45-50 milyon euroların yani böyle bir şeyler yani. Ne olacak? Evet. Şifet olarak konuşuldu. Arada 5 milyon avroluk bir fark var canım. Ya. Sakalcık ya da çorba parası ya da bıçak parası. Hangisini istersiniz? Artık neyse bilemiyorum. Çorba banyosu onunla ne tür çorba olur vesaire. Şimdi bütün bunlar bu zarrabın kendisi de şimdi 34 yaşında bir adam. Yani Türkiye'ye yaşattıkları, burada yaşadığı hayat. Çünkü açıyorsunuz o dönemlerde ne haberler çıkmış. Eşi Ebru Gündeş'e taze balık keyfi yaşatmak için Bodrum'da işte zıkkını mıkkını botlarla falan filan avlanan balık timi oluşturdu. Adam organize yani her konuda. Bıçak timinden balık timine mi geçtik evet. Şimdi? Evet. Bir de şeyden yani. Bahsediliyordu. Biz bugün yayında söyleyemedik. Sarraf'ın söylediği iddia edilen cümlelerden, daha doğrusu itiraflardan bir tanesi de o kadar rüşvet verdik ki kime neyi vereceğimizi şaşırdık. Bazen hesaplar bile karıştı. Alakasız kişilere fazla para vermiş olduğumuz ortaya çıktı şeklinde bir açıklamaydı. Bir iddiaydı. Yani arada yanlışlıkla hesabınızı kontrol edin. Size de yatmış olabilir. Farkını değilsiniz. Yok dedi. Ya ondan sonra kimseye bir şey olmaz da gelir bize bir şey olur. Hiç böyle şeylere girmeyelim. Vallahi billahi biliyor musun Can? Yani 1 lira yatsa öyle olur. Yanlışlıkla hakikaten. Yalnız yani bu hakikaten bir kepazelik olarak orada işte yaşanıyor. Bir de yani hani New York Times Türkçe tweet atmaya başladı bilindiği gibi. Evet, ondan çok acayip. Dünyayı bozduk yani. Savcı Berman'ın yargıç Berman savcı diyorum hamama giren terler dedi. Neyse Türkçe söylemedi, İngilizce söyledi en azından. Evet. Vallahi yani çok evet, iki temel soruyu birkaç gündür soruyoruz. İki ana konu var, iki de baba soru var. Evet. Bu Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler. Bir de onlar var tabii. Bir konu var. Onların sorusu da şu. Gerçek mi, sahte mi? İkincisi de Sarraf'ın ya da Zarrab'ın açıkladığı şey. Yani soru şöyle. Zarrab Sarraf işte aynı mahkemesindeki ifadesinde söyledikleri gerçek mi, yalan mı? İki, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüden gösterdiği belgeler gerçek mi, yalan mı ya da sahte mi? Bir de Aslan nerede sorusu var. Ay artık unuttum vallahi. Süleyman Aslan'dan bahsediyoruz. Evet. Yani artık yani bu aslında tabii Süleyman Aslan veya diğer Hakan Atilla şeyde olan sanık sandalyesinde oturan şimdi New York'ta. O New York'ta ama öbürünü bilmiyoruz. Evet yani. Öbürünü bilmiyoruz. Zaten bu yeterince açıklayıcı. Diğer işte bakanlar da söz konusu olan malum kariyerleri noktalandı. Başka türlü devam ediyor ama yani 17-24 Aralık şeyinden sonra o bir işte komplo ve darbe girişimi olarak adlandırıldı. Çok kısa bir süre sonra da yerel seçimler vardı. Zaten yerel seçimlerde bir adeta şerbetlenmesi gibi oldu AKP'nin. Dolayısıyla işte şey, o günden bugüne geldik işte. Yani şimdi artık doğru mu, gerçek mi, öyle mi, böyle mi, her şey zaten alt alta koyduğunuzda deminki işte bu Ahmet Şık, Osman Kavala vesaire alt alta koyduğunuzda kim nerede ve diğer failler nerede, bunlara baktığımızda veriler konuşuyor kendi kendine. Egemen Bağış nerede? Egemen Bağış nerede onu da biliyoruz. Kıbrıs'ta. Kendisi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Şu an orada mı bilmiyorum ama şu an üniversite açma girişimlerinde. Öyle mi? Ha. Güzel bir diploma verir. Üniversite açıyor. Egemen Bağış evet. Üniversitesi. Tabii ne üniversitesi artık demeyeceğim yani. Makara Bakara Üniversitesi nasıl? Evet, ilahiyat bölümü olacakmış. Ondan sonra bir de organize işler. Sonra bir de Avrupa Birliği bölümü olur bak. Çok güzel. Avrupa Birliği sürecimizi nasıl bitirdik? Avrupalılar bana nasıl tahammül etti? Hakikaten sırf yani şimdi şey, Avrupa Birliği'ni suç buluyoruz ama karşınızda düşünsenize baş müzakereci ve şey olarak Avrupa Birliği Bakanı olarak Egemen Bağış görüyorsunuz sürekli evet. Yani. Şimdi yani bu da var yani. Evet. Böyle şeyler de yaşandı. Belki sırf onunla bitirebilirsiniz o yüzden yani. Evet, belki olabilir. Şey de olabilir bölümde, üniversitenin bölümünde akıllı kömür bölümü, çünkü Enerji Bakanı da öyle bir konuşma yapmış. Akıllı kömür dönemine geçiyoruz demiş. Yani insancıl kömür filan. Ben de hatırlamıyorum şimdi tam. Bulamadım. Demin söylemiştim ama böyle hoş bir şey var. En son Kömür'de evet, insancıl dönem. Evet. Zafer Çağlayan da uzay gemisi yapacak, biliyorsunuz. Öyle mi? Evet, yani ama iki sene önce söyledikleri sözlerdi onlar. Evet ya, işte nereden nereye geldik? Yani uzay gemisi ama. Zafer Çağlayan önünü kesmeselerdi, bugün uzay gemimiz vardı. Elon Musk'ı biz götürüp getiriyorduk. Şimdi işte adam geliyor, hamama giriyor burada falan bir şeyler. Evet, sonuç olarak şeyi de söyleyeyim de bitirelim istersen. Yani, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Rıza Sarraf'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ifadesinin ardından ilk kez kritik açıklamalar yaptı diyor Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün. Bu dava bize sıkıntı getirebilir sözleri üzerine. Evet. Birisi evet, söylemiş, Erdoğan da getirebilir değil, getirir demiş. Bunların sistematik hamleler olduğunu söylemiş ve şöyle seslenmiş: bu işin içinden çıkarız, bunun altında kalacak değiliz. Sarraf bir konuşsun bakalım ne diyecek, savunmada olacak durumumuz yok, taarruz demiş. Yani hücum. Ne kadar ne anlatacak? Eski atasözünü bilmiyor tabii. En iyi savunma, en iyi saldırı savunma yok. En iyi savunma öyle saldırıdır. En iyi saldırı savunma. En iyi müdafaa taarruzdur. Tamam işte aynısı. Evet. Ama Osmanlıca söyleyeceksin. Tamam o zaman pardon. Şeddeli olsun. Tamam. Şeddeli ne demekti? Evet, bu arada şey oluyor, şimdi bir cümle onu da söyleyeyim. Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı da Mike Pompeo olacak herhalde. Rex Tillerson zaten uzun zamandır defteri dürülmüştü, Kasım'da gönderilecek deniyordu. Kasım ayı bitti işte, şimdi Aralık'ta gerçekten gönderiliyor deniyor. Mike Pompeo da bu arada CIA direktörü, kendisi Türkiye'de geldi ama darbeyi desteklemişti. Ve Türkiye için darbe zamanında yani Türk halkı darbeye karşı durdu falan gibi tweet atan bir şeyi alıntılayarak, bir senatörü alıntılayarak şey demişti. Türkiye ve İran İslamcı cumhuriyetlerdir ve şey diktatörler tarafından yönetilmektedir gibi bir şey ifade kullanmıştı. Böyle bir insan. Cuma evet, daha fazla evet, dayanamayacağım sana da, kusura bakma. Yok ben evet, demin de. Sezin, yani, teşekkürler Sezin Hanım diyeyim ben. Tillerson'u arayacağımızı da söyledin ya. Biz yeterince kötü haber veriyoruz zaten. Evet yani felaket tellalı gibi oldum yani hakikaten, kusura bakmayın. Güle güle. İyi bir şey arıyorum. Görüşmek üzere. Güle güle Rex. Güle güle renk. Onu bile yani. Hoşça kal, teşekkür ederim. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık I'm not afraid. 40,000 Headmen. Bu Traffic grubundan dinlediğimiz bir parçaydı. Maalesef Alp Loza'ya ulaşamadık. Bir teknik problem var, iletişim problemi. Biz Açık Radyo'da, Açık Gazete'de spor bölümünü elimizden geldiği ölçüde Alp Ulagay olmadan tamamlamaya çalışalım. Trafikten neden çaldık? Richard Gregg 1 Kasım 1946'da doğmuştu. Britanyalı rock müzisyeni. Onu çaldığımız bir şey, kurucu elemanlarından bir tanesiydi. Şimdi sporda Alp'le ulaşamayınca bizim konuşmamız gerekiyor. Önemli bir karar var ve Futbol Federasyonu'nun Ahmet Sporlu, Diyarbakırlı, Diyarbakırlı ya da Deniz Naki ve Hakem İbrahim Tokmağ verdiği cezalara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden şey geldi. Dur dedi diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Arif Kızılyalı'nın Cumhuriyet Gazetesi'nden haberi, dünkü haber bu. Adalet Bakanlığı'ndan bazı, yani Strasbourg'da biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve temel hak ve özgürlüklere uygun olmayan cezaların dosyasını da kabul edilebilirlik şey gelmiş. Yani itirazın incelenebilir kendisi tarafından ön aşaması. Bütün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bütün iç çalışmasında en önemli şey kabul edilebilir bulunması. Ve Adalet Bakanlığı'ndan da bazı soruların yanıtlanması isteğini dile getirmiş. Daha önce Galatasaray'ın as başkanı avukat Sedat Doğan'a aktif görevdeyken verilen 6 aylık hak mahrumiyeti cezası da AİHM'den, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönmüştü Arif Kızılyalı'nın hatırlattığına göre. Şimdi Almanya kökenli Deniz Naki, Ahmet Spor'un oyuncusu, geçen yıl Bursa Spor maçından sonra sosyal medya hesabında Ahmet Spor olarak boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de, biz özgürlüğe olan inancımızla çıktık sahaya ve kazandık diyor. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik. Galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybedenlere ve yaralılarımıza adıyoruz, armağan ediyoruz. Herbiji Azadi açıklamasını yapmış. Bu paylaşımın hemen ardından da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 12 maç men ve 19.500 Türk lirası para cezası almıştı. Ve aynı zamanda bu açıklamanın ardından doğrudan fiziki saldırılar da meydana gelmişti. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grupta oynayan Mersin İdman Yurdu Ahmet Sportif karşılaşmasında polislerin arasından sahaya giren bir taraftar serbest vuruş hazırlığı yapan konuk takım oyuncusunu Deniz Naki'ye yumrukla saldırmıştı arkasından. Ardından da gözaltına alınmıştı. Yani o direkt böyle fiziki saldırılarda meydana gelmişti Deniz Naki'ye yönelik. Evet, ve bu tek saldırıda değildi. Naki konuyu, yani bu ilk konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 maçlık men ve 19.500 liralık para cezasına itirazını Türk mahkemeleri, Türkiye Futbol Federasyonu yasası nedeniyle yetkisiz kılındığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. AİHM de yaptığı incelemenin ardından Adalet Bakanlığı'na etnik ayrımcılık, etkili başvuru hakkı ve anayasayla koruma altına alınan haklar kapsamında bir dizi soru gönderme kararı almış. Bu önemli bir gelişme. Çok acayip işler olmuştu Deniz Naki'yle alakalı. Tekrardan hatırlamak gerekirse Ahmet Sporlu futbolcu Deniz Naki kendi adına açılmış, kendisinin açmadığı bir Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ya da Partili Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra da hesabın kendine ait olmadığı anlaşılınca serbest bırakılmıştı. Böyle olaylar da olabiliyor. Evet. Hakkınızda bir Twitter account açılıyor. Ardından oradan hakaretler ediliyor. O hakaretleri siz açmadınız, sizin etmediğiniz hakaretler yüzünden de gözaltına alıp vaktinizi karakolda geçirebiliyorsunuz. Bu denizdekinin başına gelmişti. Ardından serbest bırakılmış. Yumruk yiyebiliyorsunuz. Saldırıya uğrayabiliyorsunuz. Yani sadece yumruk tutan el aynı zamanda başka cisimler de tutabilirdi. İnsanın hayatına doğrudan kast edebilecek hareketler de bunlar. Evet, biraz önce sizin örneğiyle de konuştuk zaten bu meseleleri. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Adalet Bakanlığı'na gönderdiği bir diğer dosya da ulusal hakem, yani biraz önce adı da geçti, İbrahim Tokmak. Yeni Akit'ten Hasan Karakıya'yı sosyal medyada sert bir dille eleştirmiş. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 ay hak mahrumiyeti verilmiş kendisine ve hakemlik lisansı da iptal edilmiş Tokmak. O da adil yargılama olmadığı ve özgür ifade özgürlüğüne engel olunduğu için de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yani Strasbourg'un Adalet Bakanlığı'na Tokmak'la ilgili olarak yolladığı dosyada da sorular soruluyor. Bazıları şunlar: verilen ceza başvurunun ifade özgürlüğüne müdahale midir? Tahkim kurulunun bağımsız, tahkim kurulu bağımsız ve tarafsız mıydı diyor PFDK ve tahkim kurulu. Yerel yasalar arasında uyumsuzluk var mıydı? Başvurucu, üçüncü soru, siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğramış mıydı? Uğramış mıdır? Ve dört, başvuran esaslı bir ayrımcılığa uğramış bir gruba mensup mu diye de önemli hukuki sorular yöneltilmiş. Bu sorular hakem İbrahim Tokman, Atatürkçü, sosyal demokrat kimliği nedeniyle cezalandırılmış olabileceği iddialarını da beraberinde getiriyor diyor Arif Kızılyalın. Tokman avukatı ve spor hukuku uzmanı Mert Yaşar da, biz Türk Futbol Federasyonu kurullarının bağımsız ve tarafsız olmadığını dile getiriyoruz. Anayasaya eklenen ve anayasa hukukuna aykırı olan spor tahkimi düzenlemesinin de kaldırılması gerektiğini savunuyoruz. TFF kararlarına yargı kapalı olduğu için, bu da ilginç bir durum değil mi? Türk Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlara itiraz edemiyorsun, yargıya gidemiyorsun. Evet. Ve dolayısıyla da ahime gittik diyorlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Daha önce Galatasaray yönetici Sedat Doğan'ın dosyasını da değerlendirmeye almıştı. Şimdi İbrahim Bey ve Deniz Naki için de Adalet Bakanlığı ve dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu sorularla muhatap demiş. İhlal kararı çıkması da bekleniyor diye bitirmiş yazısını Arif Kızılyalı. Şimdi bir de şike haberi var. Bu şike haberi Türkiye'den değil, kardeş ülke Azerbaycan'dan. Ülkenin önünde gelen ekiplerinden Inter Bakü'nün iki futbolcusu şike yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmış. Takımın sağ kanat oyuncusu Nizami Hacıyev ile 10 numara pozisyonunda görev yapan Mirhüseyin Seydov hapse atılmış. Yok canım. Şike yaptıkları gerekçesiyle, evet. Hafta sonu Neftçi Bakü'ye giden deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Inter Bakü teknik direktörü Ramiz Memedov'un sebeplerini açıklarsam büyük patlayış olabilir ifadelerinin tesadüf olmadığı ortaya çıkmış. Memedov'un açıklamalarının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış ve önde gelen ekiplerden Inter Bakü'nün iki futbolcusu şike yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmış. Böyle şeyler de oluyormuş kardeş ülkede. Türkiye'de olmaz tabii. Kardeş. Kardeş, pardon. Evet. Bir de şeyden bahsedelim. Yani bugün spor olarak bunları konuşuyoruz Alp'in yokluğunda, ama Alp varken de genellikle spor olarak bu tip dopingdi, yok şikeydi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne itirazlar vesaire, insan hakları, ifade özgürlüğü. Bir de bu önemli aslında, A Milli Futbol Takımı eski direktörü Fatih Terim'in görevden alınması sonrası, çok da acayip şartlar altında ne olduğunu bugüne kadar kimsenin çözemediği, Türkiye'de Futbol Federasyonu üyelerinden biri bir kebapçıyla da ilgili bir tehdit, saldırı vesaire durumları var. Ama haklarını alamadığı için de federasyona, Türkiye Futbol Federasyonu'na dava açmış. Ortada tarafların imza koyduğu bir anlaşma var. Sözleşme gereği de eğer yerine gelmezse ben de her Türk vatandaşının sahip olduğu hakka sahip olarak bu sözleşme yerine gelmediği için yargıya başvurabilirim diyor Fatih Terim. Dolayısıyla ben de yargıya gittim, sonuçlarını bekleyeceğiz demiş. Çok önemli açıklamalarda bulunmuş aynı zamanda eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim. Türkiye'de spor kültürünün olmadığını söyleyerek sporun değil sporla gelen başarıların, taraftarlığın ve kazanmanın sevildiği söylenmiş. Halbuki biz Açık Gazete ekibi olarak daha çok başarısızlığın, bireyciliğin ve mağlubiyetin her zaman sevildiği bir futbolu özlediğimizi defalarca dile getirmiştik. Bir de 13 milyon Türk lirasından bahsediyoruz. Yani dava konusu. Türkiye eski futbol direktörü Fatih Terim iki kez ihtar çekmişti TFF'ye, yani Türkiye Futbol Federasyonu'na. Ama sonuç alamayınca yargıya taşıyorum artık demiş. Sözleşmedeki 6. maddeye aykırı davrandığını bildirmiş. 3,5 milyon avroluk tazminatın yılda 3,5 milyon lira mı alıyor? Evet, öyle bir şey. Tazminatının faizi ve avukatlık masraflarıyla birlikte ödenmesini talep etmiş. Şöyle oluyor, şimdi ayrıntılarına da bakıyoruz. 5+2 yıllık, yani uzatılabilecek anlaşılan. Önce 5 yıl kesin, 2 yılda, yani 7 yıla kadar da uzatılabiliyor sözleşmesi. Kendisinin tek taraflı fesh etmesi halinde 1 milyon 450 bin. Federasyonun kendisini göndermesi halinde ise 3,5 milyon avroluk bir tazminat ödenmesi konusunda TFF Başkanı ve aynı zamanda Milliyet Gazetesi sahiplerinden herkesin birkaç kimliği var ve ayrıca da Demirören AVM'sinin de sahibi olan Yıldırım Demirören'le uzlaşmıştı. Federasyon 2017'de 26 Temmuz'da görevine son veriyor ama tazminatını ödemeye yanaşmamış. İki kez ihtar çekmiş, Terim de söylemiştik. Yine umduğunu bulamayınca yasal yollardan hakkını aramak için dava almış. Peki avro kaçtan olacak? Tüyler ürpertici bir soru sordunuz şu anda. Ama hemen cevabını veriyorum. Lütfen. 3,67'den, 3,67'den sabitlenmiş. Sözleşmede öyleymiş. Zarara girecek o zaman. Kim? Fatih Terim. Kardan zarar. Neyse, zaten Türkiye futbol direktörü olduğu için o kadar da Türkiye kelimesinin içinde geçtiği bir ünvanından ötürü de bunu zarar olarak görmeyecek. Yaklaşık 13 milyon istiyor. Evet, 12 milyon 845 bin tam vermek gerekirse dava süreci de 1,5 yılı bulabilirmiş ha. Toplumda güven ve takdir duygusunun köreldiğini dile getiren Terim, bu iki kelime maalesef hayatımızda eksildi. İnsanların iyi ve başarılı olduğu yönleri değil, eksiklikleri ve hataları ön plana çıkarılıp yerden yere vurulmaya başlandı ve buna bayılıyoruz demiş. Takım çalışması, birlikte üretme kültürü, bir üretimin parçası olma mutluluğu bizim zayıf olduğumuz alanlar. Bir başka sorunumuz sporu herkesin iyi, hatta çok iyi bilmesi. Kuşkusuz spor herkesin üstad olduğu bir konu. Üretmemiş, okumamış, oynamamış, çalışmamış, hiçbir başarısı olmayan kişilerin ahkam kestiği, estiği, güllediği ve yıktığı bir alan diye konuşmuş. Kendisi bu arada Cumhurbaşkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası İşbirliği Platformu'nun düzenlediği 8. Boğaziçi Zirvesi'nde "Neden Zirvede Değiliz?" konulu panelin açılış konuşmasını yapmış. Bu cümleleri de oradan. Güzel söyledi. "Neden Zirvede Değiliz?" diye konuşmuş Fatih Terim. Ve aynı zamanda emek vermeden sonuç almayı istiyoruz demiş. Ama kendisinin emek vermeden bu parayı da istemesiyle alakalı olan bir durum söz konusu değil. Tabii ki. Bu sadece imzalanmış olan anlaşma gereği verilmesi gereken memleketi. Bu hakikaten hukuken de yapılması gereken bir şey. Neden? Yani sorabiliriz. Federasyon neden vermiyor tazminatını? Parası mı yok? Futbol Federasyonu mu? Evet. Başkandan borç alsın. Yoksa değil mi? Evet. Ama başkandan borç verdiğiniz zaman da Beşiktaş'ta yaptığı gibi ondan sonra zamanında bu kadar borç vermiştim paramı ödeyin şeklinde açıklamalarda yapmış olması çok hoş karşılanmayabilir. Doğru. Sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacak. Evet. Peki. Olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Yani evet. Durum böyle maalesef. Fakat yani bu durum bu şekilde. Soruları tekrarlayarak bitirelim. Evet, Fatih. Ben de dileğimi tekrarla giderek yapayım, programı bitireyim. Buyurun lütfen siz başlayın. Futbol Federasyonu neden parasını vermiyor? Ha, o soruları mı? Yok, bu şakaydı. İki tane sorumuz var. Bir tanesi Zarrab Sarraf davasında mahkemedeki ifadesinde dile getirdiği şeyler gerçek mi, yalan mı? Sarraf'ın ya da Zarrab'ın. İkinci soru Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde gösterdiği belgeler gerçek mi, sahte mi? Ben de dileğimi dile getireyim. Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen şu açıklayacak olduğunuz belgeleri cumartesi günü değil, cuma günü mesai saatleri içerisinde açıklayınız. Fazla beklemeyelim. Hafta sonumuzda çeşitli işlerimiz olacaktır muhakkak ki, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak. Evet, bu şekilde de sona erdiriyoruz. Çünkü bizden sonra bir program var. Ona taşmayalım. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de destek vermekteydi her zaman olduğu gibi. Ve bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederek hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.